Bolingo embatize te na landa ndenge nini ngo selinanga Ika konyokolonga boye Nakumisa kiona miswa bato lelo yo Yo wakani ika yope Yo wazena hayo Natika lingo mozemba papa Natika lingo mozemba Basa kanga sheri moke Tunakanga epa yo zaliye Mawananga soki na zangiyo Bolingo ekende ekende nango Lokola molinga lika ya mama Mosha mama atala yo bebisi bolingo Sepo ya bilo baloba ya basonge ya kichasa Bakosi yo nyoso poto kabwana Mazaliko yoka azuwa poto lingani Yango bako pelisa moto na bolingo Nyoso poto swana, nyoso poto kabwana Baini baina na bango Ona yona kolembete nosha Ona yona kotikate mama Sheri Mangasa Ose Konzo Mama atala yo bebisi bolingo Sepo ya bilo baloba ya basonge ya kichasa Makosi yo nyoso poto kabwana Masaliko yo kazuwa poto lingani Yango bako pelisa moto na bolingo Nyoso poto swana nyoso poto kabwana Baini baina na bango Ona yo na kolembete nosha Wana yona kotika te mama Buga Patrick Magasa Wana yona kolepete sherie Nosha motema Wana yona kotika te mama Nosha mabaza Nako sana tuba komela sepe ma Na kosala tuka kosuka na sonyo Ona yo na kolepete mangasa Nosha motema Ona yo na kotika te mama Nosha mabazo Na kosala tuka komela sepe ma Na kosala tuka kosuka na sonyo Na kosala tuka komela sepe ma Na kosala tuka kosuka na sonyo Motema Ah, Sheri Mangasa Nosha motema mona yo na kotika mema Nosha mabaso na kosala tu ba komela sepema Na kosala tu ba kosuka na sonyo Bolingo matize te na landa nene nini mama Nosha motema Tika konyo koronga nosha mama Nosha mabaso Se valere soki na zangiyo Nosha motema Oh, no, sure, you're my puzzle.